د جانان غم لکا مرهم زړتا سکون راکوي د دنیا غیلا خواهشاتو نه بدلون راکوي د دنیا غیلا خواهشاتو نه بدلون راکوي د جانان غم لکا مرهم زړتا سکون راکوي د دنیا غیلا خواهشاتو نه بدلون راکوي د دنیا غیلا خواهشاتو نه بدلون راکوي سمرا عجیب یارانا سمرا عجیب مینا سمرا عجیب یارانا سمرا عجیب مینا نفرت لپدو او دخو سارا تڑن رکوی نفرت لپدو او دخو سارا تڑن رکوی د جانان غم لکا مرهم زړتا سکون رکوی د دنیا غیلا خواهشاتو نه بدلون رکوی د دنیا غیلا خواهشاتو نه بدلون رکوی شکر دی شکر د غفلت خوب تا می نور سپاری شکر دی شکر د غفلت خوب تا می نور سپاری چشم او د لگا مدا بیا زر پسون رکوی چشم او د لگا مدا بیا زر پسون رکوی د جانان غم لکا مرهم زړتا سکون رکوی د دنیا غیلا خواهشاتو نه بدلون رکوی د دنیا غیلا خواهشاتو نه بدلون رکوی د جانان مینا سمرخا سمرا عزت پکې دې جانان مینا سمرا کا سمرا عزت پکې دې لباد شاهانو سردارانو خژوندون راکوي لباد شاهانو سردارانو خژوندون راکوي د جانان غم لکا مرهم زړتا سکون راکوي د دنیا غیلا خواهشاتو نه بدلون راکوي دنیا غیلا خواهشاتو نه بدلون راکوي عشق مجا سړی او باسي لرنا تر تیارو عشق مجا سړی او باسي لرنا تر تیارو فرهاد د خال تیارو سپین سببون راکوي فرهاد د خال تیارو سپین سببون راکوي د جانان غم لکا مرهم زړتا سکون راکوي د دنیا غیلا خواهشاتو نه بدلون راکوي د دنیا غیلا خواهشاتو نه بدلون راکوي د دنیا غیلا خواهشاتو نه بدلون راکوي د دنیا غیلا خواهشاتو